Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Koen Verbraak. De Vrije Universiteit in Amsterdam stopt met de studie Nederlands wegens gebrek aan belangstelling bij studenten. Droevig? Zeker. Maar hoe gek is dat eigenlijk als universiteiten studenten bij voorkeur college aanbieden in het Engels? Als kinderen in de brugklas geen geschiedenis en biologie meer krijgen, maar history en biology. Dat is nou echt Nederlands als tweede taal. Kent u dat beroemde zinnetje in oeroud Nederlands nog? Hebben alle vogels nesten gemaakt? Die nesten zijn er vast nog wel. Maar er is bijna niemand meer die nog voor de eieren wil zorgen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vannacht worden in Los Angeles de Oscars uitgereikt. De film Roma maakt grote kans om bekroond te worden als beste film. Roma is een wijk in Mexico-stad. Hoe wordt dit filmsucces door de Mexicaan eigenlijk beleefd? En hij zit sinds gisteren in de trein, op weg naar Vietnam. Morgenochtend zal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daar aankomen voor de topontmoeting met Amerikaanse president Trump. Waarom treffen die twee leiders elkaar uitgerekend in Vietnam? En 20 jaar lang speurde het tv-programma Vermist naar mensen die spoorloos verdwenen leken. Bedenker en spil van dat programma was Loes Leeman. Zij schreef een boek over vermissingszaken die een diepe indruk op haar maakte. Loes Leeman zit straks bij mij aan tafel. Maar eerst het nieuws van deze zondag. Ik chiedo ai cantori di iniziare con l'inno. Zondag 24 februari. Veni creator spiritu. De misbruiktop in het Vaticaan zit erop. 3 dagen lang werd er gebeden en gepraat over het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. We pray that as disciples of Jesus, we will not leave it solely to them, but that we will listen and act. Amen. De paus haalde in zijn slotwoord uit naar de misbruikplegers. Hij noemde hun uno strumento di Satana. De werktuigen van de duivel. Concrete maatregelen komen er niet, tot teleurstelling van dit misbruikslachtoffer. Het is altijd om te voorkomen dat de kerk verder nog beschadigd gaat worden. Deze man vreest daarom dat ook in de toekomst misbruikplegers vrij uit zullen gaan. Well, tomorrow morning, if you're a priest and you've sexually assaulted a child, or maybe many children, you're not going to be necessarily taken out of ministry. That means another child might be harmed. De Britse premier May heeft opnieuw de stemming over de Brexit-deal uitgesteld. In plaats van komende woensdag wordt het 12 maart. Dat is slechts 17 dagen voor de Brexit werkelijkheid moet worden. Aan haar en de EU zal het in ieder geval niet liggen. We've had good progress, constructive discussions with the European Union, and we'll be continuing that work so that we can leave on the 29th of March and leave with a deal. Ajax-fans demonstreerden vandaag bij het internationaal strafhof, niet vanwege een internationale geschillenzaak of voor de vrijspraak van een Afrikaanse krijgsheer, maar tegen het bezoekverbod van ADO Den Haag dat de Ajax-supporters is opgelegd. Voetbal hoort te worden gespeeld met uit- en thuissupporters. Heel duidelijk, dat bepaalde KNVB ook in de reglementen. En Den Haag weigert ons kaart aan te bieden. En daar zijn we geen klaar mee. Maar volgens de Haagse burgemeester Krikke zal het beleid niet snel veranderen. Ik zou voor normalisatie zijn, maar daar zijn we op dit moment nog niet. Onzin volgens deze Ajax en ADO-supporters. Zo moeilijk is het allemaal niet om een wedstrijd te organiseren met uitsupporters. Als je een raket naar de maan kan lanceren, kan dat ook volgens mij wel. Laten we even lekker allemaal normaal doen en gewoon weer een wedstrijdje tegen elkaar spelen. Met supporters zonder geavoer. In het stadion van ADO ging het er in ieder geval vreedzaam aan toe, ondanks de 5-1-verlies van de Haagse club. Ik heb ook geen fluitconcerten gehoord, niks. Iedereen heeft ons applaus gegeven. Albert en Hielke runnen al decennia een manufacturenzaak in het dorpje Winkel in Noord-Holland. Hoewel ze 92 en 90 zijn, gaat dat nog prima. Maar na een bezoek van 4 onbekende klanten deze week bleek de spaarpot leeggeroofd te zijn. En ik kijk. Ik zeg, godverdorie, mijn hele doos is weg met mijn alles erin. Het hoogbejaarde echtpaar legde maandelijks geld opzij voor hun eigen uitvaart. 50 euro in een enveloppie en dan weer 50 erbij, iedere maand 50 erbij. En dan zei ik tegen mijn man, goh, we hebben 5000. Maar ja, je weet dat een crematie 8000 kost, dus ik zeg, we wenden nog niet. Hun kleinkinderen zijn een crowdfundactie gestart en met succes, want er is al 25.000 euro opgehaald. Ja, dat is toch niet te geloven? Nee, hele lieve mensen die ons dat geschonken hebben. Ja. En daar dank ik heel erg hartelijk voor. En dat spaargeld gaat voortaan veilig naar de bank. Ja, dat doen we niet meer onder het bed, hè? Nee. Hé, hey, mama. Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is alvast voor u gelezen en samengevat door Freddy van Tijn. Trouw beschrijft een nieuwe methode om mensenhandel op te sporen. ABN AMRO ontmaskert misstanden op grond van financiële gegevens, zoals overboekingen. Want samen met de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie Sociale Zaken is een analyse opgesteld en die werkt. Er zijn al tientallen ongebruikelijke situaties ontdekt en gemeld. Hoeveel zaken als verdacht zijn bestempeld en overgedragen aan de opsporingsdienst van de inspectie wil die nog niet zeggen. De Telegraaf schrijft dat de 100 franchise-nemers van een Intertoys-zaak gezamenlijk zo'n 120 van die andere filialen willen overkopen. De franchise-nemers vallen namelijk buiten het faillissement. Donderdag werden de bijna 300 andere zaken failliet verklaard, maar de franchise-nemers vinden dat de eigenaar er veel te snel de stekker uit heeft getrokken. Als alle werknemers in een bedrijf 1 vakantiedag inleveren voor een collega die mantelzorger is, dan is er volgens ChristenUnie en Omroep Max extra zorgverlof mogelijk voor overbelaste mantelzorgers. Trouw schrijft dat Jan Slachter het idee van een collegiaal fonds morgen bij zijn eigen omroeporganisatie aan de werknemers gaat voorleggen. En de ChristenUnie steunt het idee. Wesley Vissers reist morgen af naar Amerika voor de Arnold Classic, een wedstrijd voor bodybuilders, vernoemd naar Arnold Schwarzenegger. De Telegraaf schrijft dat de Amerikanen gek zijn op Vissers en dat hij al in verschillende tijdschriften in Amerika staat. Qua poses, zegt Vissers, ben ik van de mooie klassieke beelden uit de Romeins-Griekse tijd. Nog meer sport, Zwift. NRC beschrijft hoe Paul de Haan het Nederlands kampioenschap wint in zijn huiskamer. Zwift is een wedstrijd op de home trainer. Het parcours op het televisiescherm, de deelnemers via een softwareprogramma via internet met elkaar verbonden. Naast de home trainer een salontafeltje met energierepen en bidons. Aan de andere kant een ventilator. Nu die Nederlands kampioen is, wordt de Haan hopelijk uitgenodigd voor de World Cup League in de Verenigde Staten. Daar zijn de wedstrijden in sporthallen, waar ze in rijen achter elkaar op een home trainer zitten en zich voor een reusachtig beeldscherm met snot voor de ogen fietsen. En daar zit soms wel $100.000 in de prijzenpot. En Teun van de Keuken schrijft in de Volkskrant dat biologisch eten helemaal niet lekkerder is. Dat denken we maar. Een stel tv-makers deed een paar jaar geleden een test. Ze kochten van die gefrituurde kiphapjes bij McDonald's of KFC of zo. En die serveerden ze op een voedselbeurs als een nieuw biologisch hapje. De aanwezigen waren dol enthousiast. Stevig, goede bite, fris, sappig enzovoort. Veel beter dan dezelfde hapjes die ze werden gepresenteerd als van die grote snackbar zelf. Meer smaak, veel puurder, een natuurproduct en dat proef je. Een recent wetenschappelijk onderzoek onderstreept de test. Met een ecolabel erop vinden proefpanels voedsel duidelijk lekkerder. En ook, blind proeft niemand het verschil. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It only comes out when the moon is on the Ben E. King, Spanish Harlem. Gisteren waren alle ogen gericht op de grenzen van Venezuela. Het zou dé dag worden waarop Amerikaanse hulpgoederen, ondanks de blokkades van Maduro, het land zouden bereiken. En de dag waarop militairen massaal zouden kunnen gaan overlopen. Maduro verbrak de banden met Colombia, maar een echte doorbraak of omslag bleef uit. Wat staat de Venezolanen vanaf nu allemaal nog te wachten? Welkom hier in de studio, Claudia de Armas. Goedenavond. Hey, goedenavond. En op afstand welkom Amerika-correspondent Rein Hermelijn. Dag Rein, wij gaan zo meteen met elkaar praten. Oké, ja, hoi, goedenavond. Claudia, u bent Venezolaanse en u hebt heel veel familie in dat land wonen. Zaten zij gisteren allemaal aan de buis gekluisterd, voor zover u weet? Gisteren... Ja, we waren gewoon aan het protesteren. Mijn moeder was in de straat. Ze konden geen berichten krijgen, want er was op dat moment geen internetverbinding. En de tv-zenders waren ook uitgesloten. Dus we wisten ook niet precies wat er aan de hand was. Mooi dat u zegt, wij waren aan het demonstreren. U was hier, toch? Ja, nee, ik was hier, maar mijn hart is ook daar. Dus ik zie me als een iemand die toch daar is, maar... Ja, ik praat als Venezolaans, dus Venezolanen waren aan het protesteren. Die duizenden vrijwilligers en tonnen Amerikaanse hulp kwamen het land niet in. Hè? Had u dat aanzien komen? Ja, je hoopt altijd voor het beste. En je hoopt dat het toch lukt. Maar stiekem dachten we ook van, weet je, dit gaat niet lukken. Want dit is hoe zij altijd reageren. Als we protesteren, het is altijd de traangas en de rubberkogels. Het is hoe ze werken. Dus helaas moet ik zeggen, ik verbaas me eigenlijk niet zoveel van hun reactie. Nee. Heeft dit de positie van Guaido aangetast of juist sterker gemaakt, denkt u? Ik denk juist sterker. Ja? Waarom? Want dat is we hopen allemaal voor het beste. Maar ja, weet je, Venezolanen, hoe wij dat zien is, dit is een niet zomaar een slechte politicus die slechte economische beslissingen maakt. Voor ons, ze zijn criminelen. Over Maduro heeft hij. Maduro en zijn groep, die zijn criminelen. En die moeten gewoon weg. En wat Venezolanen denken is dat er een militaire interventie moet komen. Van buiten, want we kunnen dit niet. Deze mensen, nu heeft de wereld dat gezien. Ze zetten dus vrachtwagens met hulp in brand. Dus ze zijn criminelen. Normale mensen doen dit niet. En dit zien we al jaren. Voor hun is de leven van Venezolanen niet belangrijk. En die interventie moet dan komen van Amerika? Van iemand. Echt, ja. Amerika is de enige die heeft gezegd, heel heel ervan, alle mogelijkheden zijn op tafel. Ja. En vestigen alle mensen nu de hoop op Amerika ook? Wat bedoelt u? Nou, of iedereen ook rijkhalsend kijkt naar Washington. Van, ga eens wat doen. Eigenlijk wel. Ja? Ja. Ja, en nogmaals, dat is wat wij eigenlijk willen al jaren. Want hoe wij dat zien, we zijn ontvoerd door een groep mensen. En we hebben ontvoerd? Zo voelt het een beetje. Want we gaan naar de straat, we protesteren. Het is altijd dezelfde gewelddadige reactie van de militairen. En we proberen alle vreedzame manieren om weg te gaan van deze regering. En het lukt niet. Nee. Rein Hermelijn, goedenavond. Morgen gaat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence naar Bogota om de interim-president Guaido te ontmoeten. Wat gaat hij precies doen daar? Ja, hij is in eerste instantie in Colombia om nogmaals die Amerikaanse steun voor Guaido uit te spreken, te onderstrepen. Dat is natuurlijk een belangrijk fotomoment. Hè, die Amerikaanse vicepresident Nice Guaido. Maar hij zal niet alleen maar zijn steun uitspreken, hij zal ook nogmaals Maduro oproepen om af te treden. Pence is eigenlijk al een tijdje zeer betrokken bij die crisis in Venezuela. Het was Pence die Guaido belde de avond voordat die zichzelf benoemde tot interim president, om hem te verzekeren van Amerikaanse steun. En dat kwam er ook, want vrijwel direct daarna erkende de VS Guaido ook als de enige legitiem leider van Venezuela. Dus het is ook niet gek dat Trump Pence naar voren schuift om naar die regio af te reizen. Nou, Pence gaat ook een toespraak geven op een ingelaste top van de zogeheten Lima-groep. Nou, die groep is al 2 jaar geleden opgericht door landen uit de regio die eigenlijk een vreedzame oplossing van die crisis willen in Venezuela. Ja. En zijn er ook nog landen in die Lima-groep pro-Maduro? Dat zie je nu eigenlijk niet meer. De enige dwarsligger is binnen die groep is Mexico. De linkse president López Obrador die waarschuwt voor wat hij ziet als inmenging in een Venezolaanse aangelegenheid. En hij blijft dan ook Maduro erkennen als de president van Venezuela. Dus het wordt ook wel interessant om te kijken hoe Mexico zich zal opstellen in de komende dagen. Ook als het geweld toeneemt, wat we dus hebben gezien de afgelopen dagen. Ja. En wat kunnen de Amerikanen nog doen om Guaido te steunen? Verder. Ja, hier de minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, die zinspeelde hier in de zondagochtend talkshows op meer humanitaire hulp. Bovenop die 20 miljoen die de Amerikanen al hebben beloofd. En op meer sancties. Want nou, aangenomen wordt dat Pence daar morgen een combinatie van bekend gaat maken. Amerika kijkt nu specifiek naar die legerleiding die nog trouw zijn aan Maduro. Ze weten dat die hoge functionarissen familieleden hebben rondlopen hier in Amerika. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse bankrekeningen hebben. Daar kijken ze nu naar, stuk voor stuk, één voor één, willen ze die druk opvoeren door bijvoorbeeld die Amerikaanse bankrekeningen te bevriezen. Mm-hmm. En die familieleden bijvoorbeeld het land uit te zetten, of in ieder geval daarmee te dreigen om ze te deporteren. Ja. En hopelijk daarmee dat regime verder onder druk te zetten. Maar hoe ver willen de Amerikanen werkelijk gaan om Maduro weg te krijgen? Gaan ze tot het uiterste? Ja. Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Hoe ver willen ze gaan? Amerika heeft natuurlijk een lange geschiedenis van inmenging in Latijns-Amerika om zijn eigen belangen te behartigen. Dat zie je, dat noemen ze de Monroe-doctrine. Dat zijn ze al decennia lang gebruiken ze dat soort om dat denken om zeg maar als een finale scheidsrechter op te treden in zijn eigen achtertuin. Dat is ook precies, dat heeft veel risico's, want dat is Amerika ook niet vaak in dank afgenomen in de regio. Dus er kleven wel degelijk risico's aan die koers. En dat is ook waar Maduro mee schermt. Hè? Als hij het heeft over Guaido, dan zegt hij, ja, het imperialistische de VS, die wil met Guaido hier een Amerikaanse marionet aan de macht helpen. Dus dan zie je van hoe ver willen ze gaan. Je ziet dat het geweld toeneemt. Je ziet dat president Trump heeft gezegd dat alle opties op tafel liggen. Dus ook nadrukkelijk die militaire optie. Maar Trump die heeft altijd hele felle retoriek. Maar we zien ook dat hij uiterst voorzichtig is gebleken bij de daadwerkelijke inzet van het leger. Nou, interessant is wel dat iemand als Marco Rubio, een invloedrijke Republikeins senator die de president juist adviseert over Venezuela, wel openlijk zinspeelt op militaire actie. Maar het blijft vooralsnog bij gerommel op de Hill, hè, bij het Capitool hier, bij het congres. Niet zozeer het Witte Huis, maar ook niet bij Guaido zelf. Ja. Dus die zeggen allebei nog vooral vooralsnog in te zetten op een diplomatieke oplossing. Ja. Maar veel hangt af van die komende dagen. Claudia de Armas, wat verwacht jij van die vergadering morgen? Ja, ik hoop. Nou, wat ik verwacht is dat ze dus alle mogelijkheden gaan discussiëren. Ze zeggen, nou, alle opties zijn op tafel. Oké, dan over alle mogelijkheden dan gaan praten. Ja, en alle opties betekent ook werkelijk alle opties, inclusief werkelijk militaire interventie. Opties. Ja, klopt. Ja ik zou niet verwachten dat de Amerikanen morgen naar mijn land komen. Ik begrijp dat het een lange proces is, maar ja, tenminste dat ze daarover praten. Echt alle mogelijkheden. Ja, Claudia, dankjewel. En Ryan Hermelijn, jij ook dankjewel. Ja, dank u. De meeste oogluisteraars zullen zijn naam zeker nog kennen. Frans Halsema. In de jaren 60 en 70 vormde hij een succesvol cabaretduo met Gerard Cox. Maar we herinneren ons hem natuurlijk vooral van zijn mooie liedjes en zijn prachtige, vaak ontroerende stemgeluid. En vandaag is het precies 35 jaar geleden dat hij overleed. Nog maar 44 jaar oud. Alle reden om vanavond nog eens naar hem te luisteren. Elke avond, als de beeldbuis is gedoofd, meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven, valt er bij mijn laatste drank, na het laatste journaal, een gedachte, niemands lijntje, tot mijn thee en het ochtendmaal. Al mijn twijfels, al mijn zorgen, die heel diep zaten verborgen, gaan dan met me aan de haal. Tot aan de morgen zou mijn eerste vlam nog wel eens aan me denken. Zou mijn autopet nog in dat schuurtje staan. Zal ik mezelf nog maar één borreltje inschenken? Heeft Fred Emmer zijn pyjama alweer aan? Zou mijn zoontje lekker rustig liggen slaan? Zou dat vliegtuig dat ik hoor naar New York gaan? Zou God werkelijk de mens hebben geschapen? Heb ik mijn autodeuren wel op slot gedaan? Elke avond als de beeldbuis is gedoofd, meneer Loopikker de brui aan heeft gegeven. Al die twijfels, al die zorgen hou ik toch liever verborgen. En ik pak de gids en denk, wat komt er morgen? Frans Halsema, elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Gisteravond stapte hij op de trein. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En morgenochtend komt hij aan in Vietnam. Daar is woensdag de tweede topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump. 48 uur in de trein, John Kleine. Is Kim zo'n spoorliefhebber? Met die trein reist hij meestal naar China en naar de voormalige Sovjet-Unie en nu ook naar Rusland. Het is een zwaar gepantserde trein die 4200 kilometer vanuit Pyongyang moet rijden via Dongdang naar naar Langseun aan de Vietnamese grens. En daar moet hij uitstappen, want China heeft breedspoor en Vietnam heeft smalspoor. En dat zou met zo'n gepantserde trein heel lang gaan duren voordat hij dan door kan gaan. Dus dat gaat met de auto nog 123 kilometer naar Hanoi. U bent Vietnam-expert van de Universiteit van Amsterdam. Waarom is deze top in Vietnam? Ja, dat vanuit een westerse perspectief zou je je afvragen waarom. Vietnam is een land wat in Zuidoost-Azië ligt. De verwachting was dat het in Bangkok zou plaatsvinden, omdat in Singapore in 2018 is die top geweest tussen Trump en Un. Singapore was namelijk op dat moment had het voorzitterschap van de ASEAN, Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen. Maar toch kozen ze voor Vietnam? Ja, maar Bangkok zou eigenlijk de logische opvolger zijn. Maar waarschijnlijk heeft Trump het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland gelezen dat het niet aardig is om naar Bangkok te reizen in verband met de verkiezingen van 23 maart. Omdat er veel politieke en geen politieke bijeenkomsten te bezoeken. En daarom is Vietnam gekozen omdat hij in 2020 voorzitter wordt van de ASEAN. Maar vooral omdat Vietnam ervaring heeft met dit soort internationale toppen waar ook Trump bij aanwezig is. Ja, maar voor de Amerikanen ligt daar toch ook een zeer beladen geschiedenis in Vietnam. Ja, maar de vriendschap tussen Vietnam en Amerika is sinds de opheffing van het embargo in 1995 is erg toegenomen. Er is ook een vermoeden dat men eigenlijk er is een vermoeden dat men ook wil laten zien aan een dat je je macht niet kunt verliezen als je overgaat op een meer kapitalistische markteconomie. Met een socialistisch trekje, zoals dat in Vietnam zo mooi heet. En dat je dan toch als partij aan de macht kunt blijven. Dat blijkt alles uit alles uit uitspraken ook van de minister van de Secretary of State van de Verenigde Staten. Dat men wil laten zien. Hou nou eens op met dat bewapenen. Military first. En ga over op een economisch hervormingsprogramma. Maar er is ook een soort parallele geschiedenis tussen Vietnam zeker, en de Korea. De vraag is of dat voor de Amerikanen een rol heeft gespeeld. Maar waarschijnlijk in de versprekingen tussen China en Vietnam is duidelijk gewezen op het feit dat ook Vietnam gedeeld is in 1954 Nadat de Fransen verslagen waren en de Amerikanen in 1963, 65 binnen zijn gekomen en tot 75 er natuurlijk jammerlijk uit zijn moeten gaan, omdat ze verslagen zijn. Ja, want Vietnam had aanvankelijk ook een eenpartijstaat, is centralistisch georganiseerd, zonder democratie. Heeft ze nog steeds. Is ook nog steeds een ik wil niet zeggen, het is natuurlijk niet van het kaliber wat in Pyongyang heerst. Maar ze zijn zich economisch gaan hervormen. Ja, en dat hebben ze met succes gedaan. Vietnam is nu een middeninkomensland geworden. De millenniumdoeleinden zijn behaald. De armoede is sterk. Het is ook een jong land met jonge mensen. Wat dat betreft is eigenlijk het communisme is een soort vernisje. Daaronder zit een spirit die ook de Amerikanen nu aanspreekt. Want de vriendschap tussen Amerika en Vietnam is vrij groot. En Vietnam is ook in staat om daarvan te profiteren. Omdat ze zich daarmee op het wereldtoneel beter kan zetten. Maar wil Vietnam ook iets aan Noord-Korea laten zien, denkt u? Ja, ik denk als... We weten dus dat kwartiermakers in de grote Samsung-fabriek zijn geweest. Die tussen Hanoi en Haiphong ligt. Kwartiermakers van? Die maken de smartphones. Nee, ik bedoel kwartiermakers van? De kwartiermakers van de reis van Kim. Zijn daar geweest, de Koreanen. Die zijn daar geweest, Noord-Koreanen. Ja. En de Amerikanen hebben ook laten blijken, en dat heeft ook zelfs Trump in een Twitter gezegd. In een Twitterbericht heeft gezegd dat het tijd wordt om niet Mr. Rocket te zijn in militaire wapens, maar Mr. Rocket in economy. Dus ze willen eigenlijk laten zien, je kunt je land hervormen zonder je macht hoeven opgeven, zonder je communistische systeem te verlaten, als je kijkt hoe Vietnam dat heeft gedaan. Dus er zit een soort boodschap in van, zo kan het ook, Kim. Zo kan het ook, ja. Dat is heel duidelijk. En wat denkt u, zal hij daarvan onder de indruk zijn? Dat weten we niet. We weten wel dat hij zich nog steeds moet invechten in het partijpolitieke systeem van de Communistische Partij van Noord-Korea. Hij moet nog steeds een erfenis achterlaten. Dus hij zal iets moeten gaan doen. Want hij ziet nu ook wel in dat... maar ik ben geen Korea-kenner. Dat het, als het zo doorgaat, als het alleen maar blijft bij vage besprekingen en met nadruk op het aanhouden van nucleaire wapens, dat hij dan niet verder komt. Nee. Maar ik bedoel ook, zou die dat Vietnamese voorbeeld zich ter harte nemen? Ja, we weten dat hij ook maar eens naar Singapore heeft gekeken als een model. We weten ook dat de relaties tussen de Noord-Koreanen en de Vietnamezen hartelijk zijn, ook al vanuit het verleden, omdat Noord-Korea tijdens de Vietnamoorlog Vietnam heeft gesteund. Er is een hele grote Noord-Koreaanse ambassade ook in Hanoi, die pal naast de Chinezen ligt. En dat de Chinezen ook hier een regie voeren, dat weten we dus ook. En dat de Koreanen misschien niet direct naar de Chinezen zullen luisteren, maar wel toch raad van de Chinezen te harte zullen nemen. Ja. Kim komt dus morgen al aan in Vietnam. Ja. Wanneer wordt Trump verwacht? Ik heb begrepen dat hij woensdagochtend aan zou komen. Hoe die reist, daar zijn geen mededelingen over gedaan. Maar men wil eigenlijk beide staatslieden in één stad hebben. Dus dat wordt Hanoi. En donderdag gaan ze dan praten? Het kan ook zijn dat hij op dinsdagavond aankomt. Dat is met de tijdsverschillen niet helemaal goed na te gaan. Nee. Woensdag hoor ik net. En ja. Is het zo dat hele land nou op zijn kop staat, Vietnam? Nou, er zijn wat berichten van lookalikes die door de straten van Hanoi lopen. En Kim Jong-un en een Trump. Ze zijn door de politie al gearresteerd, maar er zijn vriendelijke contacten. Want later heeft de geheime dienst en de agenten hebben zich laten fotograferen met deze twee lookalikes. Ja. Maar dus ik bedoel, zin is... dat land nu ook een beetje van er is iets groots gaande? Dat weten we niet. Er is ooit eens een poll geweest, 2 jaar geleden, dat de Vietnamezen Trump best wel een geschikte president vinden, in tegenstelling wat men in het Westen daarover vindt. We weten alleen niet hoe die polls tot stand zijn gekomen, of mensen niet een sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven. Je moet niet praten in negatieve termen over een buitenlands staatshoofd, want dat is niet erg netjes. Maar zinderen dat wat ik zie op CNN of ook op Vietnamese televisie, is het meer het gevoel dat men Hanoi op de wereldkaart weer kan zetten. Ja, nou. Over een weekje weten we wat deze ontmoeting heeft opgeleverd. John Kleine, dank u wel. Graag gedaan. I've been waiting for you to come around and tell me the truth, that everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and a Sunday morning's on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. George Ezra, Hold My Girl. Ja, dit was de tune van het tv-programma Vermist, waarin de makers maar liefst 20 jaar lang op zoek gingen naar tips over vermiste personen. Het programma stopte, maar de bedenker van het programma, Loes Leeman, bleef met verhalen in haar hoofd zitten. Ze schreef het boek Vermist met erin 20 spraakmakende verhalen. Dag mevrouw Leeman. Dag, ik hoop dat je Loes wil zeggen. Ik ga proberen Loes te zeggen. Ik zag je helemaal toen die tune klonk een beetje erin klimmen. Ja, oh heerlijk. Ja? Ik mis het hoor. Wat komt er dan terug? De achterblijvers voornamelijk. De mensen die mis ik heel erg. Zijn mij ook. Ja. Ik spreek het nog wel eens. Als je 20 jaar lang in allerlei vermissingszaken duikt, dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. De zaken zelf of het verdwijnen van het programma? Alles. Ja. Ik ben gefascineerd door vermissingen. Altijd zal ik ook altijd blijven. Ik hou altijd alles in de gaten, in de kranten. En wil dat zeggen dat je deze 20 verhalen niet uit je hoofd kon krijgen? Nou ja, ik heb geprobeerd te selecteren. Ik heb 34.000 zaken. 34.000, maar die hebben jullie niet allemaal behandeld, toch? Nee, ja, ik wel. Ja? Maar ze zijn niet allemaal op televisie geweest. Hoeveel zijn er daarvan op televisie geweest? Ja, ik denk 8 per keer. We hebben geloof ik 400 of 500 uitzendingen gehad. Ja, maar dit is 1 op de 10 of zo maar. Ja. Maar ze zitten wel allemaal in mijn hoofd. En dit waren allemaal zaken waar jij mee bezig was? Ja, en ik heb dus eerst 400 geselecteerd toen ik ging schrijven. En toen ben ik gaan schrijven. Want op een gegeven moment zei de uitgever, nou, je bent aan je tax. toen had ik, dacht ik van ja, het is nu een willekeur. Maar ja, dat is zo. Ik heb wel alle categorieën geprobeerd. Dus ontvoering, kindervermissingen, zelfmoord, moord. En het bewuste pakje sigaretten halen. Ja, want dat zeggen ze altijd, hè? Ging even pakje sigaretten halen. Zo gaat het ook echt. Zo is het, ja? Ja. Ja. Nou ja, pakje sigaretten halen. Mag ik een verhaaltje voorlezen? Ja, graag. Want het gaat over een meisje, dat is ook een jonge vrouw, was zwanger. Ze was hoogzwanger, ze had al een zoontje van 3. Alles was in orde, fijn leven, goede man, goede baan. Alles was goed, niks aan de hand. En op een gegeven moment verdween ze. En toen bleek dat ze een contact had gehad met een ex-docent. En had ze aan geschreven: heb jij wel eens iets gelezen over personen die zonder spoor achter te laten van deze aardbol zijn verdwenen? Ik wel. Ik weet uiteraard niet wat er echt in dit soort gevallen is gebeurd. Er bestaan allerlei theorieën over, opgepikt zijn door een ruimteschip bijvoorbeeld. Het verhaal dat mensen door vliegende schotels worden meegenomen is voor mij een obsessie geworden. Dit speelde in 1982, een tijd dat de UFO's nog uit de lucht vielen en iedereen er nog in geloofde in het licht dat ze meegenomen zouden worden. En zij is dus in feite, heeft ze dat scenario gevolgd en is verdwenen. Ze had de verdwijning heel goed voorbereid en er is ook nooit meer iets van haar gehoord. Die familie kwam 10 jaar later bij Vermist, bij het programma Vermist binnen, met de vraag: kunnen jullie helpen? Nou, we hebben haar 1,5 jaar kunnen volgen na haar verdwijning. En daarna is ze opgelost naar Canada. En er is nooit meer iets van haar gehoord. Net alsof ze door UFO's is meegenomen. Maar dit was ook het scenario wat ze misschien wilde voorspiegelen, ja, aan achterblijvers. Ja, ja, ja. Nou ja, voorspiegelen. Ik denk niet dat zij er ook echt in geloofde, want het was een intelligente vrouw. Mm. Maar het is wel zo dat ze is echt van aarde verdwenen. 34.000 zaken, zei je, ja, heb je voorbij zien komen in 20 jaar. Ik hoorde ook dat je tijdens het programma soms om 3 uur 's nachts al op de redactie kwam. Hè? Ja. Waarom eigenlijk? Nou, ook om met de correspondenten te spreken. Want wij hadden een wereldwijd netwerk en ook veel zaken die in het buitenland speelden. Maar ook om de rust te hebben, om veel te kunnen uren te kunnen maken. Want ja, ik bereidde zoveel voor. En het leuke is dat ik dan een vaste groep mensen had die iedere dag 's ochtends voor 6 dus dan zat je daar om 3 uur in de nacht, ging je ze bellen. Ja. En dan bleef je daar ook verder nog de dag? Ja, tot nu of 19:30. 's avonds. Ja. Maar dat klinkt niet als werk, dat klinkt als een opdracht. Ja, obsessie, absoluut, ja? Obsessie. Ja. Waar komt die vandaan? Ik ben in 1986, ik zat bij school van journalistiek... en daar kwam ik in aanraking met een vermissing van een jong meisje van 7 jaar. En ik dacht, daar moet iets aan gebeuren, ze moet gevonden worden. Dat was Cheryl Mooyen uit IJmuiden. Ze is nooit gevonden, maar daar begon voor mij de fascinatie voor vermissingen. En toen ben ik een krantenarchief gaan opkopen. Waardoor ik heel veel zaken had. Ja, Seithof kon deze krantenarchief weg. En toen kon ik de jaren 60 en 70 kon ik opkopen. Ja. Heb 3 jaar zitten knippen. Ja. En toen had ik een archief. En wat is die fascinatie dan voor verdwenen mensen? Ik vind een vermissing een mysterie. Wat gebeurt er? Je komt er nooit achter. Heb je daar zelf mee te maken gehad in je eigen leven? Godzijdank nooit. Nee? Nee, gelukkig niet, nee. Maar ik ken wel het verdriet een beetje. Hoewel je dat nooit zult begrijpen. Wat ik een heel intrigerend verhaal vond, was het in het boek is het verhaal over het snelwegmeisje. Ja, dat is een buitengewoon bijzonder verhaal, ja. Het is enerzijds opgelost en anderzijds dus niet. Het is een jong meisje van 16 jaar die verdween in 1975... met een bordje snelweg. Die ging dus liften. Een jaar later werd een lijk gevonden bij de Heulen in Maren. Ze heette ook het snelwegmeisje en het Heulmeisje, zo staat ze ook bekend. En dat meisje werd nog niet gekoppeld aan die Monica, die verdween een jaar eerder. Maar 10 jaar later wilde de politie haar weer opgraven, dat meisje, om meer onderzoek te kunnen doen. Er was toen DNA-onderzoek onmogelijk. En toen zeiden ze, ja, dat is Monica. Nou, dat was een schok voor die familie, want hun dochter die 11 jaar weg was, was dus vermoord. Die hadden toen een graf? Die hadden een graf, en dat wel. Ze konden rouwen. Het was afgelopen. Nou, maar 20 jaar later was er een man die zei, ik heb haar vermoord. Nou, de ouders leefden op van hoera, dan horen we in ieder geval wat er gebeurd is. Dan weten we wat meer. Die man pleegde echte zelfmoord. Weer zo'n tegenslag. En toen zei de politie, nu graven we haar weer op, want we hebben een moordenaar in beeld en misschien heeft hij haar wel vermoord. Is het niet die man geweest die zelfmoord heeft gepleegd? En in die tijd, dus dat was 35 jaar na de verdwijning van het meisje, kreeg de zus van dat meisje een mailtje. Hallo, ik ben je zusje, ik leef in Duitsland. Dus zij lag daar niet begraven? Ze lag daar niet begraven. Dat duurde wel even voordat dat zusje doordrong. dat het echt was. En toen brak de hemel voor haar open, zegt maar ze. Maar dat is raar. Dus die familie heeft heel lang staan rouwen bij dat graf. Ja. En daar lag ze helemaal eerst niet. Eerst 10 jaar gedacht, zuster. Ze leeft nog ergens. Waar is ze? En toen 30 jaar. Dus einde mysterie, maar ook begin mysterie. Want er ligt er dus iemand anders. Ja. Ja, wie is dat? Ja. Weet maar daar ben je niet achter gekomen. Nee, de politie heeft wel een isotopenonderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat het een meisje van 12 jaar was. Wat ik ook een aangrijpend verhaal vond, was het verhaal van Oscar. Ja, ook zo'n jongen. De welgesteld familie. Welgestelde familie en niks aan de hand. En hij zei alleen maar, mam, ik ga weg, want ik wil geen rechten blijven studeren. Ik wil in de bosbouw, in de visserij. Ik wil een ander leven. Ander leven. Daar blijkt ook uit dat een vermissing iedereen kan overkomen. Het kan jou ook overkomen. He, want je kunt je niet tegen wapenen. Het kan mij ook overkomen? Nou ja, je denkt van alles is in orde. En toch, ik zeg net dat meisje met die UFO's. Niks aan de hand, is weg. En die jongen, die Oscar, is ook zomaar weg. Er zitten dan ook verhalen in het boek van de mensen die ontvoerd zijn. Is dat anders? Of mensen die het eind van hun leven willen maken. Wat ik daar ook schrijnend aan vind, bijvoorbeeld bij die Oscar, dat je na een aantal jaren moet je iemand dood laten verklaren. Ja. He, want anders, want de zorgpremie werd al jaren niet betaald. Ja. En dan komen de schulden. Nou ja, de hypotheek loopt door. Ja. En dit is voor families, moeders, ook heel, voor echtgenoten, ook heel vervelend. Want je hebt een handtekening nodig van je man. Dus je hebt en als je dan iemand dood laat verklaren, ja, dat is wel emotioneel een hele stap hoor. Dat is dramatisch. Ja. Is er nou één zaak waar je echt nog wel eens wakker van ligt? Ja, eigenlijk van Deborah Roziek. Dat is een vrouw die hoogzwanger is verdwenen. De dag voordat ze zou bevallen met de keizersnede, is ze verdwenen. Dat is gebeurd in 2003, is ze weggegaan. En die moeder, dat is zo'n schat, die belt me nog heel vaak. Eens per week belt ze nog of mailt ze nog. En die vraagt me, Loes, kom ik ook in dat boek? Ja, ik hoop het in het vervolg dan. Ja, want jij bent dan een soort strohalm voor die mensen. Ja, wij kunnen al, wij vermisten ook het team. We konden altijd doorgaan als de politie ophield. Je kon altijd weer doorzoeken, een andere methode van zoeken. Of luisteren alleen maar. Daar zat ik die ochtenden vaak voor, te luisteren. En wordt er genoeg voor die achterblijvers gedaan? Door de politie? Ja. Ja, ik vind dat de politie altijd goed werk heeft gedaan met vermissingen. Maar ze hebben de tijd niet om de zaak zo op te pakken als wij. Dus dan komt het toch op jou neer? Ja. Nou ja, daar, ja. Nou ja, als ik jou zo hoor, ben je een soort one-man band die in zijn eentje. Nee, was echt een goed. We hadden werken als team hoor. Echt, alleen ik was de grootste gek. Sorry, het laatste verzoek. De grootste gek, zo was ik. Oh ja? Ik was altijd maar bezig en druk. En maakte me ook druk om erachter te blijven. Dus, nee. Ja. En dat, ik hoop dat die nog een beetje steun hebben aan dit boek. Maar die stonden natuurlijk elkaar bijna te verdringen om in dat boek te mogen. Ja, nu wel, merk ik. Ja. Dus ja. Maar je moet toch een keuze maken. Ja. Maar er komt misschien wel een tweede boek. Dat hangt een beetje van de uitgever af. En van de mensen die dit boek gaan kopen. Ja. Nou ja, vanaf dinsdag is het in de winkel. Ja. Dus wie weet waar het toe leidt. Loes Leeman, dank je wel. Ja. For best foreign language film, Roma, Mexico. For achievement in production design, Roma. For original screenplay, Roma. For performance by an actress in a leading role, Yalitza Aparicio in Roma. De film Roma is een grote kanshebber om straks bij de Oscar-uitreiking de prijs voor beste film te krijgen. In Roma, dat is een wijk in Mexico-stad, woont correspondent Jan-Albert Hootsen. Dag Jan-Albert, goedenavond. Goedenavond. Die film, hè, die het verhaal vertelt van een dienstmeisje van Indiaanse afkomst dat leeft en werkt bij een wit gezin uit gegoede middenklasse, is een groot succes in de hele wereld, ook in Mexico. Ja, absoluut. De film is een enorm fenomeen hier. Er wordt vandaag zelfs een soort festival georganiseerd in het centrum van de stad, waarin duizenden mensen de Oscar-nominaties en de uitreikingen gaan bekijken. Oh ja? Dus dat is bijna een nationale gebeurtenis. Ja, de Mexicanen zijn in het algemeen heel erg trots op het feit dat Roma genomineerd is voor een Oscar en dat Yalitza genomineerd is voor een Oscar. Dus het is echt een hele gelegenheid hier. Ja, die hoofdrolspeler Yalitza Aparicio is genomineerd als beste actrice. Ze speelt een dienstmeisje van Indiaanse komaf, dat is ze zelf ook. Ze heeft helemaal geen ervaring als actrice. Hoe heeft de regisseur haar gevonden? Nou, die regisseur was bezig met een soort casting. En hij was eigenlijk op zoek naar de types die hem het beste zouden kunnen bevallen. En uiteindelijk is hij zo terechtgekomen bij haar. En dat is eigenlijk vooral toevallig. Maar het is uiteindelijk heel goed uitgevallen. Ja. En die discussie die ze heeft losgemaakt, hè, met haar rol, waar gaat die precies over? Nou, de nominatie van Roma heeft eigenlijk een heel erg confronterende discussie in Mexico losgemaakt. Omdat aan de ene kant zijn er natuurlijk heel veel Mexicanen ontzettend trots dat zij is genomineerd. En ook dat er voor het eerst in de geschiedenis een Indiaanse vrouw is genomineerd voor beste Oscar. Maar tegelijkertijd is Mexico een land waar nog steeds heel veel racisme in onder de oppervlakte speelt. Dus er is ook een beetje een tegenreactie geweest tegen de nominatie. Er zijn wat opmerkingen geweest van collega's, bijvoorbeeld van een soapacteur, die had gezegd dat zij eigenlijk helemaal geen talent had, et cetera, et cetera. En dat heeft weer tot een tegenreactie geleid, waar heel veel mensen boos over zijn geworden en het idee hebben dat Mexico een soort soul-searching moet gaan doen om te kijken hoe het nou eigenlijk zit met racisme in het land. Ja, en wat is de kern van dat racisme in Mexico? Nou, de kern van het racisme zit hem in het feit dat de Indiaanse bevolking van Mexico, en dit is afhankelijk van de telling, ergens tussen de 8 en de 23% van de bevolking, dat is de meest gemarginaliseerde en armste groep in het land. En dat is eigenlijk al 500 jaar zo sinds de kolonisatie door de Spanjaarden. Die bevolkingsgroep is nooit geëmancipeerd en staat nog steeds helemaal onderaan de sociale ladder. En dat heeft voornamelijk te maken met hun huidskleur en met hun etnische achtergrond. En de meeste Mexicanen doen eigenlijk alsof dat racisme er niet is. Die praten er eigenlijk niet over. En Roma heeft ervoor gezorgd dat die discussie over racisme in Mexico helemaal naar de voorgrond is gedrongen. Ja, en hoe gaat Yalitza zelf met die discussie om? Nou, Yalitza houdt zich een beetje op de achtergrond. Zij heeft overduidelijk geen politieke standpunten ingenomen, in ieder geval niet publiekelijk. En ik denk ook dat ze zichzelf niet erg gemakkelijk voelt daarbij. Het is voor haar al heel wat om te moeten verhapstukken dat ze ineens een wereldster is geworden. Want een paar jaar geleden was ze nog kleuterjuf en nu staat ze ineens bij de Oscars. Dus dat is natuurlijk heel veel voor haar. En ze heeft zich daar niet of nauwelijks over uitgelaten. Maar ze is zich wel bewust dat ze iets betekent voor die discussie in Mexico. Ja, ze is zich daar zeker van bewust. Een aantal maanden geleden bijvoorbeeld verscheen zij op de cover van Vogue, een glossy magazine, een modemagazine. En dat was voor het eerst in de geschiedenis van Mexico dat een Indiaanse vrouw daarop stond. En zij heeft dat heel erg naar voren gepusht, het heel vaak over op sociale media. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zij volledig op de hoogte is van de emanciperende werking daarvan. Dus zij, je overdrijft niet als je haar een boegbeeld van de Indianen noemt. Ja, een boegbeeld met enige reserves natuurlijk. Want zij heeft zelf geen politieke achtergrond. En ook voordat ze in Roma werd gecast, heeft ze ook nooit zich eruit gelaten over discriminatie en dergelijke. Ze is geen activiste. Ze is echt een actrice. En ze heeft zich ook niet expliciet gelieerd aan Indiaanse politieke bewegingen zoals de Zapatistas in het zuiden. Maar ik denk wel dat ze zich volledig, dat ze wel op de hoogte is van de belangrijke rol die ze nu heeft. En dat ook zal gaan uitbouwen in de toekomst. Maar als ik jou zo hoor, zijn de Mexicanen grosso modo toch heel erg trots. De Mexicanen zijn in het algemeen heel erg trots hierop. En ik denk dat de discussie over het racisme, die speelt natuurlijk mee. Maar per saldo zou het zomaar kunnen dat Mexico voor de vijfde of zesde keer in enkele jaren tijd de belangrijkste Oscars binnen gaat halen. Alfonso Cuarón, Iñárritu en Guillermo del Toro, dat zijn allemaal regisseurs die hebben Oscars gewonnen de laatste jaren. Nu kan Yalitza misschien een Oscar winnen. Misschien kan Roma een Oscar winnen. Dat is natuurlijk een enorme oogst. Geen enkel niet-Amerikaans land heeft zoveel Oscars binnengehaald de afgelopen jaren. De film Roma is genomineerd als beste film. Yalitza Aparicio als beste actrice. En er zijn nog acht andere nominaties. Wat gaat dat worden straks bij de uitreiking? Wat is jouw inschatting? Nou, ik ben altijd heel erg slecht geweest in het voorspellen van de Oscars. Maar ik vermoed dat Roma de Oscar voor beste film gaat winnen. Dat Alfonso Cuarón toch de Oscar voor beste regisseur gaat halen. Voor Yalitza is het natuurlijk een ander verhaal, want de concurrentie is enorm groot in de categorie waar zij in zit. En ik heb een beetje de verhalen erover doorgenomen, waarin ik zag dat Glenn Close vooral wordt genoemd als de belangrijkste kanshebber. Dus op dit moment ga ik ervan uit dat Roma in ieder geval beste film en beste regisseur binnen gaat halen. Maar dat zijn werelden van verschillen, Glenn Close en Yalitza. Ja, dat is Yalitza. Hij is een beginnende actrice die eigenlijk net komt kijken. En Glenn Close doet al decennia mee. De wijk Roma, waar jij werkt, merk je inmiddels dat die bedolven wordt onder de internationale toeristen die dat allemaal wel een keer willen zien? Nou, de wijk Roma was eigenlijk altijd al populair onder buitenlandse toeristen. Het is een wijk waar heel veel internationaal georiënteerde restaurants en cafés zijn. Heel veel cultuur, heel veel mooie gebouwen en architectuur. Alleen je merkt wel dat met name Mexico stad probeert er echt gebruik van te maken door nu het zo te adverteren dat je niet alleen naar Roma komt daarvoor, maar ook omdat het de wijk van Roma is. En ook op sociale media zijn Mexicanen er heel erg mee bezig en dan zeggen allemaal, ja, ik woon daar, ik woon op een paar blokken